Вітаю, перад мікрафонам Алеш Краўцевіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. На вайну з крыжакамі князь Кейст тут паклаў усё сваё жыццё. Ён вызначаўся мужнасцю і высакародствам у баі, таму меў вялікую павагу нават сярод ворагаў. Князь двойчы трапляў у палон да крыжакоў. Першы раз яго абмянялі на вялікую колькасць палонных немцаў, другім разам ён здолеў уцячы з самога Мальбарка, сталіцы ордэнскай дзяржавы. В'язніцы Кейсту тут прыслужваў хрышчоны крыжакамі Ліцвін, якому тыя давяралі, князь падгаварыў земляка, і яны разам уцяклі на радзіму, перапрануўшыся ў крыжацкую вопратку. Кейст тут сябраваў са сваім братам, вялікім князем Альгердам, а той, у сваю чаргу, заўжды быў гатовы дапамагчы грашамі і вайсковай сілай. Хлопчык, пра якога наша гаворка, нарадзіўся менавіта ў сям'і слаўнага князя Кейстута. Адбылося гэта ў Троках, сталіцы ўладанняў Кейстута. Хлопчык рос у магутным замку, збудаваным яго дзедам Гедымінам, на востраве сярод чыстага ляснога возера з маляўнічымі берагамі. Старажытныя песні і паданні, дзівосныя легенды і казкі, пачутыя ад нянек і старых дзядзькоў вояў, абудзілі ў хлопчыка глыбокую любоў да роднага краю. Усе гэтыя аповеды пра незвычайных волатаў, чарадзеяў, вядзьмарак, лесавікоў, берагіняў прымушалі заміраць і зноў моцна калаціцца сэрцайка. Вітаўт быў чацвёртым сынам князя, але з цягам часу ён стаў бацькавым улюбёнцам і рыхтаваўся працягнуць справу Кейстута. Княжыць рос у атмасферы любві і павагі з боку сваякоў і служылых людзей. Разам з тым ён праходзіў суровую школу рыцарскай навукі, бо ў тыя часы быць князем значыла быць воінам і ваенным правадыром. З малых гадоў Вітаўт старанна вучыўся ездзіць верхам, трапна страляць з лука, дасканала валодаць дзідай, мечам і іншымі відамі зброі. Вонкава князь не выглядаў магутным, меў невысокі рост і хударлявы целасклад, але заўжды вызначаўся рухавасцю і кіпучай энергіяй. Ён здзіўляў сучаснікаў сваёй выключнай трываласцю, мог з незвычайнай хуткасцю пераадольваць вялікія адлегласці і з суткамі не злазіць з каня. Акрамя фізічнай загартоўкі, княжыч атрымаў адукацыю, належную чалавеку яго паходжання. Ён валодаў не толькі старабеларускай, але яшчэ нямецкай і лацінскай мовамі. Поруч з бацькам з 13 гадоў браў удзел у далёкіх і небяспечных паходах супраць крыжакоў. Ва ўзросце 27 гадоў малады князь упершыню самастойна павёў войск на вайну. Бацька выдзеліў Вітаўту удзел, гарадзенскае княства, дзе той самастойна кіраваў, засвойваў складаную навуку дзяржаўнай службы. Быў у Вітаўта добры сябар, стрыечны брат Ягайла, сын вялікага князя Альгерда. Альгерд і Кейстут радаваліся дружбе сваіх сыноў. Яны хацелі, каб парадак і згода ў дзяржаве захоўваліся і пасля іхняга адыходу ад кіравання. Міналі гады. Вітаўт і Ягайла жылі весела і дружна. Маладыя сілы і энергія патрабавалі выйсця. Княжачы хадзілі ў баявыя паходы на землі крыжакоў. Гэта было цяжкай і вельмі небяспечнай справай. Патаемна сабраўшы дружыну, прабіраліся вузкімі ляснымі дарогамі і звярынымі сцежкамі ў бок Прусіі. Ворог мог падсцерагаць за кожным дрэвам ці лясным завалам. Кожную хвіліну магло пачуцца рэзкае трымценне спушчанай цецівы. Далёка наперад і ў бакі высылаліся дазоры, важка адцягвалі плечы даспехі, рука сціскала рукаятку меча, сэрца поўнілася вострым пачуццём небяспекі і азарту. Князі ішлі на вайну, то было іхняй справай. Амаль такім жа небяспечным з'яўлялася паляванне на буйнога пушчанскага звера. Дзікія быкі, тур ці зубр лёгка падымалі на рогі паляўнічага разам з канём, маленькая нязграбнасць ці прамаруджванне маглі каштаваць жыцця. Пазней, стаўшы сталымі мужчынамі і кіраўнікамі буйных дзяржаваў, Ягайла і Вітаўт усё роўна захаваюць любоў да пушчанскіх ловаў і будуць займацца паляваннем да самай глыбокай старасці. Маладыя князі сталелі, станавіліся дарослымі мужчынамі, рыхтаваліся працягваць справу сваіх бацькоў. Краіна перажывала не самыя лепшыя гады. Час ад часу праходзілі новыя эпідэміі. Працягвалася вайна з ордэнам. На заходніх межах палалі гарады і вёскі, роспачна галасілі жанкі і дзеці. Але ацалелыя людзі зноў вярталіся на папялішчы, зноў адбудоўвалі жыллё, засявалі палеткі. Дзяржава не толькі не аслабела, але патроху мацавалася. Увесь народ, баяры і простыя людзі разумелі небяспеку крыжацкай навалы і ўсё цясней гуртаваліся вакол сваіх князёў для адпору чужынцам. Вялікае княства літоўскае само магло б справіцца з ордэнам, калі б невялікая падтрымка таму з боку заходняй Еўропы. Краіна трымалася, ставіла заслоны крыжакам на захадзе і пашырала свой уплыў на ўсходзе. Але вось, у 1377 годзе, ва ўзросце 81 году, памёр вялікі князь Альгерт. Тады яшчэ ніхто не ведаў, што дзяржаву чакаюць новыя цяжкія выпрабаванні і ўнутраная смута. На вялікакняцкім пасадзе ў Вільні Альгерт пакінуў любімага сына Ягайлу. Здавалася, ўсё засталося па-ранейшаму, і стары Кейс тут падтрымліваў пляменніка ў новай ролі. Аднак хутка між імі наступіў разлад. Ці Ягайла паверыў нагаворам на дзядзьку, кажуць, найбольш нагаворвала на Кейс тута маці Ягайлы, княгіня Ульяна, што той хоча скінуць яго з вялікакняцкага пасада, ці то маладому князю хацелася стаць адзіным панам у дзяржаве. Напэўна, прычына была і ў тым, і ў другім. Вялікі князь Ягайла вельмі любіў уладу, і дзеля гэтага парушыў бацькоўскі запавет. У 1380 годзе ён уступіў у патаемную змову супраць Кейстута са злейшымі ворагамі айчыны, рыцарамі тэўтонскага ордэна. Ён дамовіўся, што рыцары будуць нападаць толькі на землі Кейстута, а Ягайла ствараць выгляд, што збіраецца памагаць дзядзьку бараніцца. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Для державы наступили неспокойные часы. Князь Кейс тут некий час ничего не ведал про здраду и займался своей звыклой справой, воевал с крыжаками. Але раптом он почал зауважать, что нияк не может захопить ворога знянацку. Усюды, куды б не пришло его войско, крыжакі даўно былі гатовыя да бароны. Іх папярэджваў Ягайла. Усё стала зразумелым старому вою, калі ён атрымаў ліст ад камандзіра парубежнага крыжацкага замка. Той паведамляў аб дагаворы з Ягайлам. Магчыма, рыцары спецыяльна паслалі гэтае паведамленне, каб распачаць у Літве міжусобную вайну. Сапраўды, абураны Кейс тут выступіў да Вільні, схапіў Ягайлу з паплечнікамі і знайшоў дакументы, якія пацвердзілі здраду. У гэты час у сталіцу прымчаўся Вітаўт, які знаходзіўся ў сваёй гародні і нічога не ведаў пра падзеі. Відавочна, толькі праз яго заступніцтва Ягайла не быў строга пакараны, яго адправілі княжыць у родавае ўладанне Крэва.